mutta syytteitä en syydä. Anteeksi en paljon pyydä. Lähdimmehän näille teille miettimättä mitä meille tapahtuu. Kuinka saan sen sanotuksi, kun ei riitä ruutuun ruksi? Onko vielä välillämme aikuiseksi itkemämme hiilipuu? Tulinhan jo maininneeksi lähden näyttelyyn osoitteeksi. Laitan lullabyyn ja kuljen kunnon kuhilaana toiveikkaana kuin toukokuun. Kallein, teen sen kihelmöivin pallein, sävellämme toisiamme, aamukaste ihollamme pisartuu. Vietnamissa, pankkineiti inarissa, maaliskuinen uroskissa, kaikki sielun uumenissa toteutuu. No jopa sitä heittäydyttiinkin tunteelliseksi. Kai nyt täytyy hoitaa suomi tunteilla, kun jätkä laittaa amerikan kielisen alkuun. Niin. Nyt on hitaat tanssit. Nyt on hitaat, joo. Sitten voikin lähteä totuuksien äärelle. Niin, totta, totta. Tämmönen kyllä. Meille suunnattu kappale tai jotenkin. Ei nyt suoraan meille, vaan lähiradiolle. Lähiradiolle kyllä. Josta eräs Timo Eränkö näin mainitsee, että tota, hei, me ollaan Suomen vapaa radio, joita eivät kahlitse mainostavien raha eikä toimittajien erotettuksi. Tulemisen pelko. No niin. Lähiradio on sensuroimatonta asiaa ja viihdettä Suomen kansalle, joskin vähän rajoitetulla alueellakin. No todellakin, todellakin. Mutta tämän biisi esittää Puu Jumalat, jonka kyseinen Eränkö on perustanut Lapinlahden lintujen viitoittamaa tietä. Maailman pelastamiseksi haetaan nyt. Jaaha. Lue nyt vähän nopeammin. Onneksi sä et sentään änkytä. Joo. Joo. No mutta pistetään nyt se totuus, mikä nyt tulee kaurapuurosta. Kerrotaan nyt sitten vielä se totuus. Tota, niin Lähiradio on ainut, joka tätä biisiä nyt näköjään saa. Heinäkuun ajan soittaa. Meillä on yksin oikeus siihen. Jee. Juhuu! Ja kappaleen nimi on Pomoto, aina mulkkuja, hei. Tossa lukee kyllä, kansalle on puhuttava aina totta, eikä heitettävä kauniita valheita ja savuverhoja. Noni. Huh. Toihan kuulosti ihan manifestilta. Kyllä. Mutta näin se vaan. Niin joo, ja noita oli levy tulossa muuten Puujumalat orkesterilta syksyllä. Semmoista vielä. Niin. Tämä on nyt ollut tässä näin erittäin selkeästi ja reippaasti informoituna. Ollaan kuulolla tuon suhteen. Kuinka elämä hellikään ihmistä? Aurinko paistaa ja kaunista on. tuuli viestin maista lämpimistä. Tää on terveiseni koruton, mutta miten ja mistä mä taaskin haistan pomon. Ja pomot on mulkkuja aina. Pomot on mulkkuja aina. Kuinka kiiltääkään pomalla kengät, pala silmissään menestyksen himo. On ryhti pinkeä, kiristää tangat ja sydämessä kylmälleen valo. Mutta miten ja mistä mä taaskin haistan pomon. Ja pomot on mulkkuja aina. Pomot on mulkkuja aina. Miksei dirika, chefi tai esimies, tuo antikristus yltä päältä hies. Ottaisi siisti päivän kerralla, leivon lailla viheltelis kulkeissaan. Mutta miten ja mistä mä taaskin haistan pomon. And this part of the show is for the tourists, all the bosses worldwide, director, chief, director, director, chef, der Hauptmann, der Führer, Hefe, Capo, Direktor, Despotis, Rektor, Magister, Kabu, Bosu, Juhataja. Alikessu, Ylen, Dirigen, Patron, Brzipotka, Diktato. They are all, this, remember this, they are all, mulkuja. Ja kuitenkin on syytä muistaa, että pomollakin on pomo aina. Ei luonnonlaista luistaa, on pomonkin elämä vain pankkilaina. Ja pomot on mulkkuja aina. Pomot on mulkkuja aina. Pomot on mulkkuja aina. Pomot on mulkkuja aina. My thinking is quiet. I'm the kind. I'm in deep blue sea. Days when life does man a favor, days when everything glows, days when luck is handed over. Still my eyes are closed, still my näin. Tuleehan sieltä Tanskasta muutakin kuin Hamlet. Eli äskeinen rytmiryhmä DAD ja Everything yeah. Glows. Juu, ei me nyt kauhean pitkälle lähdetty vielä. Ei vielä. Entä seuraavaksi? Ei, me kauhean pitkälle lähdetään sieltä Saksaa itse asiassa. Siihen aika naapuriin lähdetään Tanskasmaalta. Ja meille esiintyy Heavy-orkesteri nimeltä Udo. Ah, Udo. Joo. Yes, yes. Milläs biisillä Udo? Joo, no niin. Nyt mentiin. Bye. this. Näin, se oli Saksan maalta sekin, Mad Sin ja oh. Dead Man Tells No Story kappaleellaan. Näin se yleensä menee. Näin se on, ne on hyvin hiljaisia ja mukavia siinä mielessä. Mutta sitten siirrymmekö taas takaisin tälle mukavalle suomenkieliselle puhelauluosastolle? Kyllä näin on joo. Evil Stöö mukanaan Gridlock ja Kipaleo superjäinen megapontti. Enemmän demented versio. Okei. Yks yks. Kuus kuus kuus. Stö. Kausi harmaa hapsi, ikuinen lapsi jäinen stö. Megaplantit hävii savuna ilmaan, et jotain jäis huomiseks. Pikku herkko filmaa, kaiken kameralle ja filmaa, että päätti kaiken. Kaiken lisäksi otti piuhalle tän kaiken. Eli maksumies stö, ja erittäin ovella herkko pelaaja. Pelaaja kirjoittaa, gangsta-rapit samalla. Moni pelkää Evil Stötä. Stö ei tiedä miksi, liian monta syytä, mutta ei pelkoa. Evil motherfucking Stö on tässä. Toinen jalka haudassa ja skiimmäski päässä. Ollaan pidetty aitona aina, muttei nageti tuule Stötä. Ne ei uskaltanut astu mun maailmaa, ei ne tunne Stötä. Mut laitetaan ne tuntevaan niinku Play of Life sano. Herkkoa leso kääpiö ja Evil Stö on pomo. Savuna ilmaan. Savuna ilmaan. Savuna ilmaan. Savuna ilmaan, savuna ilmaan. Savuna ilmaan, savuna ilmaan. Savuna ilmaan, hävi savuna ilmaan. Savuna ilmaan, hävi savuna ilmaan. Ei vittu mitä maankin näin jäis. Satsitö. Jääkonestö. Mä mulla on vasta toinen spliffi menossa. Helkko, mitä sä laitoit siihen? Spade posas. Ei kukaan tiedä, kuka on Evil Stö. Piilonaama, verhouslaite, savupommi, secret stö. Kun muut rapparit katoo savuna ilmaan. KCMD-mafia täällä pysyvästi ja herko filmaa. Et jäis jotain jälkipolville. Stö haluaa kaiken. Kun menee pajari ostoksille, haluaa kaiken. Eli maksumies Stö, legenda ennen kuin ees delaaja. Delaaja kirjoittaa sykimät gangsta-rappit samalla. Tiitit puskee pimeydestä sanat Eivilstöötä. Miks Erkolla on hiusverkko? Liian monta syytä niinku sille, miks motherfucking Stö on täällä. Toinen jalka haudassa ja sadettakin päällä. Ollaan pidetty paitoja aina, mutta nagetit paittaa Stöötä. Kun näkee Stöön paita päällä, koittaa ostaa paitaa Stöötä. Teidän pitäis grunta Stö, niinku Play of Life sano. Herkkö oli iso kääpiö, Stöllä päässä broken halo. Halo? Onks siellä ketään? Halo? Halo? Se on Stö. Halo? Miks vitus on? Voi vitun, mitä vittua saatana taas? Voi vittu! Niinku pora kone korvaa. Kaikki mit on rikkonu, kyllä korvaa. Mut on asioita mistä rahalla selviä. Hiivis kenen kämpillä valot kiinni pitki seiniä. Hävettää muistipala pätkittää. Ei vittu ei todellakaan näin. Nyt on myöhäistä muut kuin puro hammasta. Olo yhtä yppi kun ois sinun lammasta. Hakannut vammasta kusettanut lasta. En tuu koskaan nouse tästä kumarasta. asiat laina, pyöri kehää mun mielessä. Vitu viina, vaan onko vika miehessä? Kohanna liemessä, eikä oppi koskaan. Katapa kautta, voi vittu mitä roskaa. Niin kuin vanhat fraasit, kuten aika parta haavat. Mitä sit on apua, kun kuitenkin täs kaadat? Samat paskat niskaa, vittu sit on tyhmä. Milloin sitä oppii, et älä ota yhtä. Jos et osaa lopettaa, et yhden tosta jälkeen. Ja pari pakollista papu heti kärkeen. Vittu mä oon tärkeä, rähinä. Nyt on jäljellä, enää muuta kuin tärinää. Musta silmä ja muutama muistikuva. Se mitä muistan, niin vittu meni lujaa. Pyytän nyt teineitä 20 heinästä. Kromit rouappi oma talo seinässä. Rypännyt, riehunut, vittullut, bongannut. Tapellut, pommannut, portiketoin hommannut. Ja nyt mulla sitä ihan vittu kova morkis. Morkis. Vitullinen morkis. Tuossa minä. Minä puhun, en minä. Laka, se oli siinä. Nälkämä AG 2011. Mac, Mutsi, Nussi ja Bueno. DJ Taxe. Menossa mukana, a.k.a. Bartensin Grime. Pesos, Taka, Hannibal. Jippii. Jippikka jee, joo. Mac Bueno ja DJ TATC morkkiksensa kera. Ja kiitokset perään, mutta niitä nyt riittää aina vaan. Joo. Ja niin poispäin. Ne ehkä liittynyt nyt tähän ohjelmaan varsinaisesti. Ei, tällä kertaa ei. Okei. Mutta kuullaanko kesämusaa? No, se vähän riippuu. Kunhan se ei ole se yksi varsinainen, mutta mä epäilen, että sä et sitä ole laittamassa. Mä en mainitse edes kyseisen kappaleen biitin. Se on hyvä. Niin. Mulle tulee monta mieleen. Mitä. Joo. Mutta joo, mä veikkaan, että on vähemmän soit. Lauri Arno Ankerman vastaa siitä. No niin, kuulostaa hyvältä. Pallogrilli mies on kipaleen nimi. No niin, se on kesäbiisi se. No niin. Avataan pallogrilli, hiilet sisään tuupataan. Sisään tuupataan, päälle vähän bensaa, ja tulta perään vaan. Mä oon pallogrillimies, ne jäijät tajuu, kaikki neidit sen jo tie. Grillata makkaraa vai kesäkurpitsaa? Tahtoisko neiti vähän maissin tähkää nakertaa? Mä oon pallon grillimies. Ei äijät tajuu. Kaikki neidit sen jo tie. Päälle laittaa surilla. Mä oon pallon grillimies. Ei äijät tajuu. Kaikki neidit sen jo tie. noi sinapit ruiskuttaa. Pieni hevi vetäisy tuosta. Se oli Primal Fear Breaker. Saksalaista Akseptia lainasivat tai soittivat oman versionsa. Seuraavaksi tulee jotain muuta. Kuunnelkaapa. For the vibe, when a few wanna know that pride, when it get real occupied, when it get wanna synchronize, wanna get that feeling right, wanna feel it deep inside, wanna know no boundaries, just can't stop what's bound to be. Actualities of the zone, emotion, lubricate thy soul with the audio potion. Like, you know that it's all, you know that it's all, you know that it's all. In a blend, we do transcend, God, we don't follow no wagon, it's meant. Penetrate love, let's penetrate life, fully focus, we don't compromise. Many come in for a break to the wayside, we fill up with the up, full certified. Man, I'm not doing, man, I celebrate life. Ting front cup with a rebel device, it goes. You know that it's all. You know that it's all. You know that it's all. Some baby. You know that it's all. Stopping me, cause I juggle my team tip properly. And I told them long ago that me and my flow get more than dough. Now, penniless boy do move a mountain, penniless boy go ahead the doubting. Most ain't never gonna understand what makes it tick, what made the man. Now, we don't play them ego games, and if for the culture, forget the fame. Don't get it confused, man. Many may try to use, man. Walk a mile in my shoes, man. Then you may conclude, man. We're the sin of this groove, man. Proof of the pudding with groove, man. You know that it's all. You know that it's all. You know that it's all. You know that it's all. Just so fresh, the Kid Creole, and I'm Cowboy, and Grand Master Flash, Georgia, enjoy. Kokkelis. Kyllä, kyllä. Grandmaster Flash and Furious Five. She's fresh. Tässä helteessä se voi olla kyllä hitusen vaikeeta. Niin. Uskoisin. Niin, no joo. Antaa olla. Me en viitti sanoa mitään. Älä sano, laita ei. Joku biisi. Mä soittelen tätä Coolio eka levyä. Joo. Mitä kukaan ikinä ymmärrä. Eikä kukaan muista. Se on oikeesti hyvä. Vielä kerran. Ja I Remember on biisin nimi. Nonni. When I was a kid, I rode crates on a skate and I ate everything mama put on my plate. Niggas walked around packing BB guns. Knock on your door and run just for fun. We went to the store and sold bottles of a nickel. A big bag of Cheetos and a pinto. You could get a soda for less than a quarter. And people used to speak even if they didn't know ya. We fought in the streets like little black soldiers. Shake hands and still be friends when it was over. We used to play tag and hide and go seek. Or hide and go get it if we had a few freaks. But now things change, kids ain't the same. They bang and slang and blow our brains. I wish I could go back, but wishing is for suckers. Life was so simple then. I remember. Get a piece of paper, ball that motherfucker up and play with it. I got the alcohol and juice to wake you up like a rooster. Back when I was young, I used to be a booster. Stealing candy from the store, go to school, come up. I had the whole playground, chewing all my gum up. You know what I'm saying? Playing steel to the chest. And I was the best, playing kickball at recess. I played pop on the Golden Bears, wasn't losers. We used to hop corners on the Fresh Beach Cruisers. Playing Gallagher, Space Invaders eating Reese's. I had all the women cause my tough skins had creases. And it's been that way since day one. Girls of the world ain't nothing but fun. I used to watch Dr. J come through in a clutch. Remember New Zoo Review and Starsky and Hutch. I remember lunchtime, we used to rhyme out loud. Peace to the WAP and the hip hop crowd. I remember. Näin Mahogany Frog kertoi meille, että eivät ole meidän makeutusaineemme. I'm not your sugar. Okei. Okay. No en ole kyllä samalla kohta käyttänyt makeutusaineena. vai mitä niin, käyttänyt? Niin, sammakoita makeutusaineena hirveän no usein. No en mäkään kyllä. En noita mahoganifrokkeja tai muitakaan yleensä ottaa. No. Joo. Mut se oli semmonen. Lähdetäänkö teksti-tv-pariin? No vaikka vaihteeksi. Mikäs siinä? Joo. Kyllä me voidaan radiossa semmoistakin harrasta. Esittää A. Takalo and T. Takavalo. T. Rock and roll, Roos. Joo. No niin, se oli Hektorin rukataan taas, tai jäketin jäk, tai plää plää ja jäketin jäk. Okei. Okay. Joo, joo, joo. Mennään seuraavalle vuosikymmenelle. Älä nyt. Joo. No, voisihan sitä vaihtaa välillä. Selvä. Eli kuolleet kukat ja kukaan ei kysy enää miksi. Miksi? Futuristinen. pienen sykkeen. Taajuudet matalat, iskut sulattavat yhteen. Joukon valtavan, menen mukaan, koska en voi muutakaan. Se pakottaa, se pakottaa. Elektromagneettinen pulssi kutsuu tanssilla pialle. Tanssi yli uusi, vastustamaton. Elektromagneettinen pulssi kutsuu tanssilla pialle. Tyyli suunta uusi. Minkälaista vuosikertaa tämä biisi oli? 2000 jotain, 10 tai jotain tällaista, 2009. Kuulosti ihan kuitenkin organilta. Kyllä, hyvät vaikutteet sieltä kyllä. Oh, ja siis kyllä. Soundit oli ihan samat. Joo, se oli kyllä jotenkin niin päivän tiedepläjäys, elektromagneettinen pulssi, mutta tiedät sä muuten oikeasti, mitä semmoinen aiheuttaa? Ei. No jos semmoinen pläjäytettäisiin tuossa elektromagneettinen pulssi, niin kaikki sähkölaitteet kärähtäisi. No, venataan nyt vartti vielä. Niin joo. Sen jälkeen sitten pistäkää se pulssi kehiin. Joo. Jep. Mutta totta. Siis. Maailman niin. Loppukappaleella on robotti. No niin, se sopii muuten hyvin juuri tuo äskeisen perään. No itse asiassa joo, toi robottinimi nyt, kun rupesin miettimään itsekin, niin niin kyllä, aasin silta. Ei olla robotteja, mutta seuraava biisi on. We'll be right back. your song. Thank you. Niinpä niin. Hiljalle alkaa mennä tämä ohjelma mailensa. Se oli Naked Lunch ja semmonen Your Song, The Trip. Juu, sitten. The Trippiä. Sitten parit vinyylit ja hei hei. Joo. Hei hei. Heipä, hei. Jyrki Nissinen ja Laskettu aika esittää meille kappaleen hullu maailma, mikä kertoo lähes tulkoon kaiken maailman tilasta. Kyllä. Antaa palaa. Joo, mikäpä ettei, katuja tallailen, sua kelailen, sua himoitsen, ja sua kunnioitan. Ja mikäpä ettei, kämpilles tuun, ja suklaapatukan suuhuni heitä, ja siinä hetkessä näen tämän kauhun vision peilistä, kun sä alat oma nahkaas. Tai ei se oma nahka, vaan valen nahkaa, oman nahkas päältä heittämään. Pulliskoon naaman edestä ihmisnaaman peit, niin silloin hullun tästä maailmasta teit. Pulliskoon naaman edestä ihmisnaaman peit, niin silloin hullun tästä maailmasta teit. Wow, mä hankeen juoksen, eihän mä suklaapatukan suussa pystyn liskoon. Kengat kämpillä mukana, ja hangessa mulle tulee leikki lapset huuttamaan. Mitä hitto sä täällä teet, ja niiden vanhemmatkin näyttäytyy. Ja niille mä selitän sekavana näin. Kun liskoon aman edestä ihmisnaaman veit, niin silloin hullun tästä maailmasta teit. Kun naaman edestä ihmisnaaman peit, niin silloin hullun tästä maailmasta teit. Kun liskoon naaman edestä ihmisnaaman peit, niin silloin hullun tästä maailmasta teit. Kun ihmisnaaman edestä liskoon naaman peit, niin silloin hullun tästä maailmasta teit. Niin teit. Sitten vielä hopeinen minipitsi, kun mahtuu. Ja se va, alla palessia la scarpas, cosa pa nel carnaval. Alla palessia la scarpas, cosa pa nel carnaval. Vida copiando tu cala, cosa de moia se va. Con tu amindo di albaca, cosa pa nel carnaval. Con tu amindo di albaca, cosa pa nel carnaval. Esta lo solo vestita, n'espera lo carnaval. La fiesta siempre encima, cosa de cabezora. La fiesta siempre encima, cosa de cabezora. But they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a man I love gold. Come on, sugar, let the good times roll. And make believe they keep a lot of dread up their sleeve. My love, baby, ain't the kind of fool. Come on, sugar, let the good times roll. Mm-hmm. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله من أبواب فعيدها سي قرآن كريم كآكو ويكو عمل فلنا ilaahay dhamaantayn baa allah naga dhigo halkaad naga dhagaysanaysaan walaanta afka soomaaliga ee warsan wadaalaba naga dhagaysataan hirarka gaaban ee dhararkoodu yahay 103 iyo dabcan shabakadayada internetka oo caalamka dhan aad naga daalacataan ciwaankeedu yahay www.radiowarsan.com maanta waa maalin arbaca taariikhdana waxay tilmaamaysaa 9kii bishii 7 sanad 2014 raaliga hada qodobada barnaamijka maanta aan ku hayna waxa ka mid ah wararka caalamka wararka Soomaalida iyo barnaamijkeena dhageyso oo dhuux balse waxa soo dhan waxa ka hormari doona casharkeena diiniga oo markaas ku wajahan iyadoo aan ku jirno bishii barakeysnayd Ramadaan maantana si cagacagaynaysa 19 ayaa markaasii waxa aan idin ku talagalnay waxyaalaha soonka jabiya shuruudahooda iyo waxa aan jabin waa waxyaalaha ama waxyaabaha soonka jabiya shuruudahooda iyo waxa aan jabin iyo fadilatu sheekh maxamed abdi umalo markaas ka mid ah culimadeena Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya iyo waliba qurbaha iyadoo markaasna sheekhu haatan ku sugan yahay caasimadda wadankaasi Kenya ee Nairobi oo halkaasii waa markaasii fadhigiisa koobad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحي نودن بي ونكسو هذا اللي وحي يبقى الصنك الشبية درسي أن وحي إن شاء الله نكوك هذا النوع لما قضب قضب ككوادي وحوي waxyaabaha soonka jabiya shuruudaha ay soonka ku jabiyaan qodobka labaadna waxaan ka hadli doonaa waxyaabo badan oo ay dadku u haystaan inay soonka jabiyaan oo aan soonka jabinaynin midda hore oo ku saabsan shuruudaha waxyaabaha soonka jabiya loo dhigay nusuusta laga qaatay waxyaabaha soonka jabiya markii laga reebo qodobka ku saabsan caadada dumarka ka timaada ama dhiigga dhalmada qodobka markii laga reebo inta kale waa cunidii cabidda iyo wixii la macnaaha iyo iska matajinta iyo galmada iyo biyaha la iska keeno arrimahaas waxay jabinayaan soonka markii la helo shuruudan soo socota shuruudaha haddii la waayo soonku ma jabayo shardiga ugu horreeya waxa weeye ruuxu waa inuu yahay caalim oo uusan jaahil ahayn hadduu waa inuu og yahay shaygani inuu soonka jabinayo hadduu xukumka jaahil ka yahay ama xaalka iyo waqtiga jaahil ka yahay isagoo sidaasna waxyaalihii soonka jabinayay sameeyey jahli iyo aqoon la-aan iyo garasho la-aan ay u geyso ama ismoosiisba u geeyo soonkiisu markaa ma jabayo jahligaasi laba mid buu noqon aljahlu bilxukmi sharci iyo aljahlu bilxaali walwaqti baa la yidhahdaa xukumkii sharciguba ruuxu uusan garanayninba ma garanayo inuu iska matajinta soonka jabiso ama ma garanayo muxuu ahaaye inuu biyaha la iska keeno ay soonka jabiyaan aqoonba ma lahaba xukumkiibuu markaa jaahil ka yahay waxaa la mid a markuu xaalka ama waqtiga jaahil ka yahay oo isagoo moodaya inuusan waagii baryin iyo wax iska cunay waagiina jaamrahuu baryayba waqtigii buu jahil ka yahay ama meehe qoraxdii oo weli dhicin buu isyiri way dhacday markaasuu cunay xaalka iyo waqtiguu jaahil ka yahay marka jahligu ama xagga xukumka ha u noqdo ama xagga xaalka iyo waqtiga ha u noqdee ruuxa wixii jahli u geeyo oo garasho la-aan u geyso oo ismoodsiin uu u sameeyo soonka ma jabinayso shartigaasi waa qodobka hore waxaa laga qaadanayaa aayadda qur-aanka alla yidhi tabaaraka watacaala rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhtanaa allow ha noo qabanin haddaan halmaano ama aan gafno marka jahliga wixii ku dhacay waa nooc gafka ka mid ah aljahlu wixii ka dhacay ka yimaadaa waa nooc min alkhata alla markaan barino oo nidhi uuna baray ducadaas allow ha noo qabanin halmaan iyo gaf waxaan ku samayno nooga dhaca fii saxiixi muslim waxaa ku sugan inuu alla yidhi qad facaltu waan yeelay baryadaas waan idinka aqbalay idin qaban maayo waxaa kaloo laga qaadanaya aayadda kale qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka watacaala walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacamadat quluubukum wixii aad gaf u samaysaan laydin qaban maayo dembina idinka soo gaari maayo laakiin waxaa laydiin qabsanoo dembi idinkaga imaanaya waa wixii quluubtiinna u qasado waa waxaad u qasadaanoo samayntiisa aad u kastaan laakiin wixii ismoodsiis kaaga dhaca ama ku talagala-aan kaaga dhaca kaasi wax weyaan waa macfi wa wax dembiga kama imaanayo xadiis kale inoo soo socda in allaha tajaawaza can ummati baa isagana ku tusi masaladaasi sidaas weeye waa xagga xukumka amaa xagga waqtiga iyaduu daliil bay leedahay khaas ah oo xadiidka nabiga sal alay wasalam xadiidka cadiy ibnu xaatim fi saxiixayn cadiy ibnu xaatim wuxuu leeyahay markay soo degtay aayadda qur-aanka ee rabbi yidhi tabaaraka watacaala wakuluu washrabuu xata yatabayana lakum alkhayط alabyad min alkhayط alaswad intaasaa marka hore soo degtay cuna oo caba inta ay idiin kala cadaanayaan liilanka cad iyo midka madow intay idiin kala cadaanayaan cuna oo caba min alfajridu dib bay ka soo degtay oo waa bayaaniya waxa loola jeeday cadaynaysaa markaa ma soo degin marka intan horaa soo degtay saxaabiga cadiy ibnu xaatim la yidhaahdo wuxuu leeyahay aayaddaasi markay soo degtay baa waxaan qaatay buu yidhi laba dabar ciqaalka waa dabarka xoolaha lagu dabro xadhigga xoolaha lagu dabro ama laba liilan baan qaatay laba xadhig midna madow yahay midna cad yahay soo aayaddu ma dhihin cuna oo caba inta labada liilan ay idiin kala baxayaan ka madow iyo ka cad laba liilan buu soo qaatay ama laba xadhig buu soo qaatay markaasaan barkinta hoosteeda gashaday xilligii suxuurtii markii la gaadhay baan cunnadaydii bilowday bu waan iska cunaa waan iska cunaa xoogaa markaan wadaba labadii xalag baan la soo baxaa markaasaan isgarab dhigaa bu waan fiiriyaa talo midabkii ma kala cadaaday kii cadda iyo kii madoobaa ma kala garatay ishaadu ma kala saartay waa nin guri ku jira way ii kala bixi weyday intaa waan iska cunay bu haddana iska wata haddana waan la soo baxaa waan fiiriyaa ma kala cadda iska wado waan waday waan waday waan waday markii guriga gudihiisa labadii xadhig midabkoodu ii kala baxay markaasaan cuntada joojiyey buri oo guri gudihiina ku jira oo nal u daarnayn laba xadhig oo yaryar midabkoodu goormuu kala bixi soo mar uun waagu si fiican uun banaanka u yahay maa markaasaa nebiga u tegay buri sal alay wasalam rasuulkaas waxdii u tegay buri markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi buri sal alay wasalam ina wisaadaka idan la cariid buu yidhi hadday arrinku saaba uyahay aada u fahanta alalaa barkintaadu waa ballaadhan tahay buri barkinta mugdigii habeenka iyo iftiinkii maalinta hoosteeda ay galeen soo barkin ballaadhan maa barkintaadu waa ballaadhan tahay bu nabi sal alay slam warsaa lagama wadee waxaa laga wadaa bu nabi sal alay slam inamaa dalika bayaadu nahaar wa sawaadu lleyl bu nabi uri sal alay slam labada liilan waxaa laga wadaa liilanka cadna waa iftiinka maalinta liilanka madowna waa iftiinka habeenkaa laga wadaa labadaasi markii intaad fiirisaan ay idiin kala cadaadaan baa laga wadaay laba xadhigoo barkin hoosteeda geli kara lagama wada bu nabi uri sal alay slam waxbaa kaa khaldamay xadiidkaasi fi saxiixayn buu ku yaalla wuxuu ku tusaya marka xadiidku علي بن حاتم فهم كأو قاطية خلدا استرتيب واجو بريء وحناي صوما واجو بريء وعدادي وحلق سحورة اللي صور نافي أيو اسكسي عناي محاو جاي إنه عنا تأويل وتأولي معنو أسيب أفهم خلدا ونوع جهلي كم ذوى النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركب مدهن صون كي سوء علي قليل لمدهن صلى صومالي نوموس وحولين طبعا انو صون كي سوء تبايح محلو تشبين واي علشاني خلط باقوقي وو خلطمي وو اسموت سيي صون كي سيدي بكوت لمدهن صون كي سوء علي حديث كالبادي وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ويسونا في صحيح البخاري كي الله وحي لاذا هاي أسماء أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم حلق النبي أيان أفرّي تري مال أي ضروري شرته وعيرك ضروري سارنته ثم طلعت الشمس مركان أفرّي كدي بقرح دي صوب حذي تري عيرك ضرورة سارن وحيس لين قرح دي ويدعه أفرك وذا إسكعونه مركي أفرين كدي بقرح دي بنان كيف تطلبه وابا تنب قرح دي أسماء بنت أبي بكر مين الشيقين إنو نبيقو أمري إني مالكا سوق الليان هدين لأمري لهانا والسوق قورين لها بل تابعيك حديثك أسماء كورين إياه وعروة بن الزبير عروة بن الزبير وهي وإساقنا محاول كيسي هشام من عروة وحولي هاي عروة وحو إيشيقي إن آن لفرين صحابضو إني سوق الليان مالكاس محال لوقو عدر داري صحابضا oo maalinka ay qorraxdoon dhicin ay wax cuneen maxaa soonka looga jabin waay waxa soonka looga jabin waay calashaani way ismoodsiyeen marka waqtigii bay jahil ka noqdeen haddii waqtiga jahil ka noqoto ama mehe aad xukumka jahil ka noqoto labadaba waa isku mid waxa la mid ah midan hada ruux isle waagi ma bariin oo cunay soonka iswa sax adaankii la aadamay buu wuxuu u qaatay inuu aadaankii horeeyo aadaankii salaada in badan bay dadka ku dhacdaa sooma aadaankii dambe la aadamay iyo wuxuu jirmay waa kii hore iska cun soo cunahay ma salaadii la aqimayba qad qamat salaad qad qamat salaam buu ka war helay salaadii soo asal soonkiisu waa sax waa wadanaya leesh ismoosis baa ku dhacay waa jahli shartigaasi markaa waa asaas wuxuu u yaalaa shartigaasi cunida iyo cabida iyo waxyaalaha soonka jabiyo dhan buu yaala xayidka iyo nifaaska marka laga rabo iyagu khiyaar kuma yimaadaan qodobka labaad waxa weeye oo shartiga labaad ah ruuxu markay waxyaabaha soonka ka jabinayaan waa inuu xusuusan yahay soonkiisa waa inuu xusuusan yahay haduu ishalmaansan yahay ayadana ma jabinayaan soonka waxa laga qadanayaa xadiis Abi Hurayra أو صوصاري بخاري مسلم أي صوصاري النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه روحي إسهل ماما وإنو صومي هاي هالماما إسهل صوما سيدان وكعنا وكعبا صوم كي سهل لما يسترتو إلهي بعمتد سي عبتان كنسي ألا قوذي عبتان كنسي ورابيي yaani wax weeyaan waa siisma ilaahay waa halmaanka wax lagu halmaansiyo lagu basiyeeyba waa siisma rabbi waa aan sonkiina ka jabinaynin muxuu ahaay dambina ka soo raacaynin waad noolaatay sonkaagina waa ku sax waa siisma ilaahay sooma ah alla qudii waa alla qudii wax laga wada wax ismi iyo dambi ma soo raacay soonkiina ma jabayna fal yutimma sawmahu soonkiisan hadhama istirta kama jabay sidaas way macna tayib hadith laakiin waxa la mid ah dhihi lahaa cunidi cabita hadithku uu sheegay ala rajih waxa la mid ah galmada la mid ah sidaas way macna hadu intu salmaamo uu reerkiisa u galmoodo ilaa iyada laftedu wala salmaami kara sooma hadan la salmaami karin kutubtu ma sheegteen bina aad ku xusan halmaami karin ma jiro marka uu halmaami kara oo islaanta lafteediba halmaami karta oo isagoo la ishalmaansan yahay baa hawsha la qaban kara marka haddu intuu halmaamo uu halmaan reerkiisa ugu galmoodo ayadana soonkiisu waa sax ma jabayo waa wadanaya marka uu xusuusto inuu hawsha meesha ku joojinayo bas intaa ka dambeeya soonkiisu waa sax, waa waa saxiixay, kafaarana lagama rabo, soonna kama jabin, qalana lagama rabo. Xagee laga qaadanayaa? Qiyaasan cala alakli washurbi, waxaa looga qiyaas qaadanayaa cunidda iyo cabidda bijaamic inay labaduba yihiin soonka jabiyaan, labadooduba maadaama soonka ay jabiyaan nisyaanku labadoodaba waa saameeyaa, bal wax kastoo soonka jabiyuu saameeyaa. taas macna waa qiyaas marka saxiixa oo sawaab a weeye, waana masalo khilaafiya, laakiin sida sawaabka waa la mid. Waxaa la mid biyaha la iska keeno haddii halmaan sidoo kale ruux ay ku dhacaan, hadduu iska mantajiyo halmaan, kulli waa la mid. Tayib, su-aal baa inta badan la isweydiiyaa, ruuxa haddii la arko isagoo cunahayo cabayo oo soomano ishalmaansan, maxaa la samaynaya? Waa laga reebaya min baab qawli illahi tabaaraka wa tacaala, wataaawanuu cala albirri wattaqwaa, alla ka cabsiga iyo biriga isu kaalmaysta, waa inaad u kaalmaysa walaalka, waa ishalmaansan yahay, ka qabo khalad oo dhan baana sidaa ah. Ruuxa hadduu khalad ku jiro oo isagu ismoodsiinahayo inuu saxsan yahay in ismoodayo, waa laga yaabaa inaan markaa dembi ka raacin isaga, laakiin adiga arkaya waa inaad ka qabato, adiga arkahay waxaa la rabaa inaad ka qabatood u kaalmayso ood caawisa ayaa la doonayaa macna. Saas weyaan shardiga saddexaad ee laga maarmaanka in la ilaaliyo marka waxyaalaha soonka jabiya laga hadlayo, waa inuu ruuxu yahay ruux mukhtaar ah oo isaga doonidiisa iyo khiyaarkiisa waxaan ku sameeyey, ruux la qasbay waa inuusan ahayn. Haddii la qasbo oo ikraah lagu sameeyo, ikraaha waxaa la yidhahdaa in cid aad isleedahay waxa uu kugu hanjabayo wuu kugu fulin karaa, wuuna kugu fulin aad u badinayso, inuu kuu hanjabo oo ku yidhaahdo waa ku dilaya, ama cab cun cuntada soonka jabi, haddii kale waa ku dilaya, inuu ku dilina waad u badinaysa haddaad diido, ama jirkaaga waa ku goyn, gacan baan kaa jaraaya, ama waa ku garaacaya garaac aadan xamili karin oo adag, mukrah baata markaa iska cun. Hadduu xaas kugu qasbo muxuu ahay? Sidoo kale hadduu iska mantaj ku yidhahdo, sidoo kale waxyaalaha soonka jabiya hadduu kugu qasbo aadna u badinayso dhibna kusoo gaadhayo, waad samayn, soonkaaguna ma jabayo, soonkaaguna ma jabayo. Waxaa laga qaadanayaa xadiiskii nabiga sal alay wasalam, in allaha tajaawaza can ummatii alkhata'a waalnisyaana wama istukrihu calayhi. Allah tabaaraka watacaala nabigu wuxuu leeyahay ummaddayda wuxuu ka dhaafay oo uusan u qabanaynin wixii ismoodsiis iyo gaf uga dhaca iyo wixii halmaan uga dhaca iyo wixii lagu qasbo iyo wixii lagu qasbo. Xataa waxaa la fasaxay cinda alikraah oo xaqiiqiga bishuruutihi, xataa gaalnimo wax ka weyn ma jirtee haddii lagugu qasbo, ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabu min allah. Xataa gaalnimadii baa la ruqsay, waa ruqaska shareecadu bixiso, oo ruux haddii gaalnimo lagu xambaaro dhafihiisana uu yaabo oo yidhaahdo waa lagu dili, waana iska sabri karaa hadduu adkaysto dilka u sabro waa fiican yahay, oo halay dilay yidhahdo halayga takhaluso, hadduu ruqsada qaato oo muxuu ahaa iska tarakhusana uu heli karaa shareecadaasiisa. Marka ikraahu wuxuu saameyn buu ku leeyahay axkaamta bini aadamka, waxyaalaha ay sameynayaan saameyn buu ku leeyahay. Saas wey macanaa, hadduu ikraah dhaco iyadana cala raajix soonku ma jabayo, oo yacni ruuxii soonkii ka jabi maayo haddii lagu qasbo wixii soonka jabinay. Ikraahana waxaa la yidhaahdaa waa daruurada quswada awah, daruurada quswada awah, wax iska hanjabaad hanjabaad iyo goodigoodi aan macno weyn lahayn iyo cabsi aan ictibaar weyn sii lahayn oo aan sii weyneyn, ikraah ma ah, ikraah ma ah. Mida wuxuu ku leeyahay sheekh islaantaydiibaa kuleetiga ee qabsatayo, wariyaa halkaa ii dhig bay tiri muxuu cabdalqadii, de waa la qasbay kadibna waad furan tahay maan, wuxuu leeyahay ikraah baan ahay oo mukrah baan ahay, mukrahna waxba kama dalqada kama furanto, mukrah ma tihid, islaan kootiga ku qabsatay intaa saa isaga qabato maa saa isaga tuurtid, maad ayr iska fujis muqasba, waxaas qasb lama yidhaah, qasb waxaa la yidhahdaa wax kaa awood badan waxa uu kugu hanjabayana kugu fulin kara inuu kugu fulinna aad u badinayso haddaad samayn weyn, kaasaa ikraah la yidhahda, kaa wey waxaa saameynaya muxuu ahay axkaamta saameynta kuleh. Tayib, shuruudaas saddexdaaba marka loo dhigaa oo ah inuu ruuxu aqoon u leeyahay iyo inuu ruuxu uu xusuusan yahay iyo inuu khiyaarkiisa ku sameeyo, saddexda sharti ayaa laga maarmaan ah oo saameyn ku yeelanaya waxyaalaha soonka jabiya. Intaadan intaa kaga soo gudubno qodobkeenna labaadi waxa weye waxyaala fara badan oo soonka jabinin oo dadweynaha in badan laga yaabo ama caamadu inay u haystaan ama xataa bacdulkhaasa inay u haystaan inay soonka jabiso ayaan iyagana wax yar dul marayna min baabi tanbiih midka koobaad wax weeye hadii uu ruuxu waagu u bariyo isagoo janaaba qaba isagoo janaaba qaba hadduu waagu u bariyo waagu markuu bariyo kadib waxa muusan samaynin laakiin xalay buu hawshiisii gutay inta waagu bariyin buu xaaskiisii isakeen oo shahwadiisa gutay ma qabaysanin uu iska seexday waagii baa u bariyay isagoo janaabo qaboon qabaysanin inuu soomana waa rabaa soonkiisu ma soconaya ha waagu markuu bariyay kadib uu qabaysan soonkiisuna waa sax soonka waxa jabiya waa waagu markuu bariyo maalinta dhexdeeda galmada dhacda waa ama janaabada aan laga qabaysanin maalinka ka horna dhacdo habeennimo dhacday iyaga soonka waxuma yeesho waxaa laga qaadanayaa masaladaas xadiidka caaisha iyo ummu salama radiyallahu tacaala canhuma waxay leeyihiin nabiga sal alay wasalam kaana yudrikuhu lfajru wahuwa junub wahuwa junubun min ahlihi uma yaktasilu wayasuum nabiga fajarka iyo waabarka ku imaan jiray asagoo janaabo qaba ehelkiisa xaggooda ka janaabo qaba xalay reerihiisa is arkeen kadibna waabarka kadib buu qabaysan jiray waana soomi jiray nabigu sal alay wasalam marka waxba yeeli mayso waa sax way dhib ma leh waxaa kaleeto iyadana aan dhib lahayn oo soonka waxba yeelaynin cadayga la cadaydo gelinka dambe bidaat kutubta shaaficiyada ayaa waxay ku qoran tahay inuu makruuh yahay cadaygu gelinka dambe maalinka la soomayay waana madhabkii imaamka oo xadiid bay ka fahmeen laakiin sida sawaabka waxa weeye cadaygu waxba ma yeelo soonka marnabana lama karaahaysto waxaa laga qaadan xadiidka nabigeena sal alay wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli wuduu haddaana ka baqayn inaan ummaddayda dhibo waxaan ku waajibin lahaa oon amri lahaa cadayga weyse kasta inay cadaydaan marka xilli walba cadaygu waa mustaxab markii loo baahdana waa ka sii xag jiraaba xadiidku marka ma kala qaadin ka sooman iyo kaan soomanayn cumuumkiisu wuxuu ku tusayaa in ay labaduba cadayan karaan waxaa kaloo uusan kala qaadin waqtiyadana ma kala qaadin gelin dambi iyo gelin hore ma kala qaadin cumuumkiisa wuxuu faa'iideyn awqaad oo dhan in la cadayan karo saa'im iyo gayru saa'imna ma kala qaadin xadiid khasisayana ma jiro xadiidka ay shaaficiyadu daliishadeen ay ka qaateen in ruuxa sooman gelinka dambe inuu cadaydo inay karaahataha ay ka qaateen waa xadiid macnihiisa laysku khilaafsan yahay oo laysku haysto oo lagu muransan yahay waana xadiidkii xadiisul qudsigii muxuu ahay allah tabaaraka watacaala uu dhihi jiray muxuu ahay ama nabigu uhi sal alay wasalam ruuxa sooman luunka afkiisa ku yaalla ilaahay agtiisa waa ka udgoon yahay miskiga lakhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min ruuxi lmiski marka yacani luunkaasi iyo waxaa afka ku yaallee soo uraya ee dadku urkiisa ay dhibsanayaan ilaahay agtiisa aada buu uga udgoon yahay maxaa yeelay waa shay daacadiisa ka dhashay waa shaygu mar hadduu daaco ilaahay jecel yahay ka dhasho alla waa jecel yahay isagana waa jecel yahay ruuxa mujaahidka ilaahay dartii dhibku u gaadhay la dhaawacay ama la dilay dhiiggiisa ka daadanaya alla waa jecel yahay maalinta qiyaamada isagoo sidaasuu imaan oo uu yahay dhiiggu midabkii dhiig buu leeyay laakiin urku miskii oo kale uu soo uraya laanna ilaahay baa jecel tabaaraka watacaala marka cibaadaadka aathaarta ka dhalata alla waa jecel yahay sidaas daraaddeed buu alla tabaaraka watacaala uu miski uga dhigay miski bay agtiisa ka tahay waa udgoonta idinka haydin lama qurmunaateen meeshaa marka xadiidkaasa waxaa laysku qabtay khaluufka uu xadiidku ka hadlayo macnihiisu